Trečiasis bažnyčios įsakymas – pasninkus pasninkauk. Trečiojo bažnyčios įsakymo turinys. Trečiuoju savo įsakymu bažnyčia liepia savo nariams tam tikromis jos nustatytomis dienomis pasninkauti ir susilaikyti nuo mėsiškų valgių. Metų dienas šiuo atžvilgiu galima suskirstyti taip. Vienomis nėra pareigos nei pasninkauti, nei susilaikyti nuo mėsiškų valgių, kitomis reikia tik pasninkauti, bet pareigos susilaikyti nuo mėsiškų valgių nėra. Dar kitomis yra tik pareiga susilaikyti nuo mėsiškų valgių, bet pasninkų nėra. Galiausiai kitomis yra pareiga ir pasninkauti, ir susilaikyti nuo mėsiškų valgių. Daugiausia per metus yra tų dienų, kuriomis nereikia nei pasninkauti, nei susilaikyti nuo mėsiškų valgių, o mažiausiai tų, kuriomis privaloma pasninkauti ir susilaikyti nuo mėsiškų valgių. Pareiga pasninkauti. Pirma, pasninko esmė. Pasninko esmė sudaro tai, kad galima per dieną tik vieną kartą valgyti iki soties, kitus du kartus leisti tik po truputį užkasti. Maisto rūšį nustato vietos paprūtys. Vadinasi, pasninko diena, jei ji nėra drauge ir susilaikymo, arba santūros diena, galima valgyti mėsos, tačiau tik vieną sykį būtent tada, kai valgoma iki soties. Troškulį numalšinti galima tiek kartų, kiek reikia, nes gėrimas nelaužo pasninko. Antra, pasninko dienos. Pasninkauti bažnyčiai sako šiomis dienomis. Visomis gavėnios dienomis išskyrus sekmadienius ir privalomas šventes. Vadinasi, pasninkas prasideda pelenų dieną ir baigiasi didįjį šeštadienį. Tačiau didįjį šeštadienį pareiga pasninkauti yra tik iki vidurdienio. Gavėnios pasninką bažnyčia įvedė tam, kad a. prisimindami, kaip viešpats Jėzus pasninkavo 40 dienų ir naktų, nieko nevalgydamas, mes stengtumės bent kiek pasekti jo pavyzdžių, b. apmastydami, kokią neapsakomą auką jis padarė už mus taip baisiai kentėdamas ir skaudžiai numirdamas, bent šiokią tokią savo auką jam atsidėkotume, c. pasninkų ir kitais atgailos darbais apšvarintume savo sielas ir tinkamai pasiruoštume švesti Velykas. B. Visomis metų ketvirčių dienomis. Tai yra kiekvieno metų ketvirčio pirmąjį trečiadienį, penktadienį ir šeštadienį. Metų ketvirčiai būna pirmasis po trečiojo advento sekmadienio, antrasis po pirmojo gavėnio sekmadienio, trečiasis po sekminių šventės, ketvirtasis po šventojo kryžiaus išaukštinimo dienos, tai yra po rugpjūčio 14. Po rugsėjo 14 dienos. Metų ketvirčių dienų pasninką bažnyčia paskyrė norėdama, kad a. padėkotume Dievui už per praėjusį ketvirtį iš jo gautas gėrybės ir atsiprašytume jį už savo nuodėmes. B. užsitikrintume jo palaimą per būsimą į ketvirtį, C. išprašytume jo malonę, vieną duoti kuo daugiau pašaukimų į kunigystę, antrą kunigams reikiama ištesėti šventosiuose savo pareigose, vat metų ketvirčių dienomis dažniausiai būna teikiami šventimai. C. Šiomis vigilijomis kalėdų sekminių, švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų, žolinės ir visų šventųjų. Vigilijos yra skirtos pasiruošti tinkamai švesti po jų einančioms šventėms. Seniau buvo daug daugiau vigilijų, kuriomis buvo pareiga pasninkauti. Dabar liko tik minėtosios keturios. Jei kuriais metais pasitaiko, kad kalėdų švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų ar visų šventųjų šventės būna pirmadienį, tais metais tų švenčių vigilijose pasninko nebūna, nes sekmadienį pasninko nėra. Sekminių vigilijos pasninkas niekada nepradingsta, nes sekminės visada būna sekmadienį, o jų vigilija šeštadienį. Trečia, kas privalo pasninkauti? Pasninkauti privalo visi sulaukę 21 metų ir iki 60 metų. Vadinasi, bažnyčios įsakymas pasninkauti nesaisto iki 21 pilnų ir po 59 pabaigtų metų amžiaus žmonių. Bažnyčia kaip gera motina atsižvelgia į tai, kad augančiam žmogui reikia daugiau maisto nei suaugusiam, o senatvės slegiamam nei visas jėgas beturinčiam. Ir todėl nei vienų, nei kitų neapsunkina pasninkų. Be abejo, ir vieni, ir kiti gali pasninkauti savo norų, ir jeigu tai daro, atlieka itin vertingą gerą darbą. Ketvirta. Pareigos pasninkauti svarbumas. Pareiga pasninkauti bažnyčios įsakytomis dienomis yra svarbi, todėl be pateisinamos priežasties jos neatliekant sunkiai nusidedama. Penkta. Priežastys, dėl kurių atleidžiama nuo pasninkų. Nuo pareigos pasninkauti atleidžiama dėl šių priežasčių. A. Silpnumo, todėl sergantys po ligos dar nesustiprėja nėščios ir kūdikius maitinančios moterys ir apskritai visi, kurių sveikatos būklė reikalauja daugiau kartų valgyti, yra laisvi nuo pasninko. B. Neturto, nėra įpareigoti pasninkauti tie, kurie neturi pakankamai maistingų valgių, nes nors ir gali pavalgyti iki soties, bet valgiams esant mažai maistingiems, greitai vėl išalksta. C. Sunkaus fizinio darbo. Toks darbas yra kasyklų, liejyklų ir kitokių fabrikų darbininkų, įvairių amatininkų, dažniausiai žemdirbių ir kitų. D. Sunkaus protinio darbo. Laisvi nuo pareigos pasninkauti yra mokytojai, profesoriai ir moksleiviai, jeigu netingi mokytis. Kai abejojama, ar priežastis nepasninkauti yra pakankama, galima prašyti dispensos.